بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تكندلينا رسالات 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. لو إن شاء الله تنجي السؤال 61 صلى 61. يقول سائل أسمى من يقول لزم صالح: يموت أحيانا من فيه شر، wakati mwingine hufa mtu ambaye ana shari. Fa ya'khudhu an-nas fi bayani ma fihi min ash-sharri, watu wanachukua fursa kwa kubainisha ule ushari wake, labda mzushi tuseme, labda mnajitembo au mzinifu. Mtu alikuwa kuna shari duniani, sasa alipokufa watu wamzungumze, yani kama hivi. Biraghmi من ورود الحديث الصحيح في البخاري أتلي أمبالي كوكوجة حديثي كتك سي بخاري صلى الله عليه وسلم البسيمة: لا تسبوا الأموات وقد أفضوا إلى ما عملوا. يعني مسوى تكاني واف، يعني متوى ليكوفا سيسا ساكم تكا نواوا شتنغوليا washayafanya matendo. Hal hum waqi'u fi mahdhuri au hal hum waqa'u fi mahdhuri, je hawa wameingia katika madhara au wameingia katika madhambi wakiwazungumza wale waliokufa? Aljawab, Sheikh akasema na'am, ndio, kumzungumza mtu aliyekufa ni makosa. إذا كان الغرض من ذلك السب والشتامة بالميت فهذا لا يجوز. ikiwa lengo la kumzungumza yule ni kumtukana na kumtusi, basi jambo hili halifai. وإذا كان الغرض itakapokuwa lengo الهدف من ذلك التحذير وهيلو لكم تحذرشا من صنيعه وطريقته التي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به لأنه يقصد به المصلحة. أما إكيوا وتزنغمزا قوبايا قولمت لكن لنقولاك لكم تحذرشا وكتنوشاكي ونجياياكي ألوكوا كنيانايو basi hapana ubaya na itakuwa umekusudia maslahi. Tani imeeleka. Ikiwa mtu mathalan alikuwa ni msinzi mzinifu, na alikuwa akipatiwa nasaha hasikii, akafa huku yuazini, ni kutahadharishwa tu, watu watamtaja hivyo hivyo. Au ikiwa mtu mathalan mtu mzushi, sawa, sufi, kuburi, rafidha, mu'tazil na wengineo, ashaira, tablighi, pia anazungumza kwa kutahadharisha watu, hii kuna maslahi. Lakini mtu wa kawaida, mtu wa awamu ambaye si dai, na huyo anastiriwa. Lakini kuna wale ambao wenye kuonekana wazi, ambao wako wazi, hawa lazima atazungumzwa. Au mtu ankufa huku yala miraa na kikundi chake, itazungumzwa hii, sababu hawa wenye kula miraa kwa hadharani, hawa ni tofauti na yule mwenye kujificha. Yote ni haramu, yote ni haramu, lakini yule ambaye mwenye kujidhihirisha wazi, huyo ana matatizo ya akili yake, matatizo. Naam, as-su'al, swali لا ستيرنا بيلي. السؤال 62: ما حكم وضع قطيفة في القبر للميت نحكم غاني كويكا كتامبا ككابوري يا ميتي بدليل ودليل ما رواه مسلم قال لأبوك يا إمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ويه أليك كتيك قبر لمتوم صلى الله عليه وسلم كتامبا حمراء تكوندو الجواب شيخ سيما ذكر أهل العلم أسيما جنبهيل ومتاج ونشوون أنه لا بأس أن يجعل فيها أو أن يجعل فيه قطيفة يعني هبان أبايا كويكوا كتامبا ولكن الشيخ سيما ميمي أرى في هذا نظرا يعني كونغو ميمي كيتو نونا كما بنا بكا انتكاني يعني بنا حيكو ساو أسمى لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة وصابوا هيدي حريكو بوكيو كويوتك كما صحابة أنهم فعلوا ذلك كوا لفانيا هيلو ولعل هذا كان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام asema huenda jambo hili likawa ni mambo ya mtume haswa kwake na mambo fulani nadhani imeeleka haswa kwake kama mtume sallallahu alaihi wasallam katika masuala ya khasais zake ni mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akioa wake zaidi ya wanne nadhani imeeleka sasa wewe ukiwa na nguvu zaidi ni wanne watatu wawili mmoja basi uwezo ukasema tawinda kwa wake 10 kuna ile sahaba alioa wake 10 kabla hajaslimu alikuwa na wake 10 aliposlimu mtume sala salam akaambia sheria imekataza mambo hayo aliyofanya akaambiwa achague wanne katika hao wake 10 achague wanne alafu wale sita awatariki na alifanya sahaba jambo hilo lakini huko kwetu mtu sitaki bwana sitaki utaki nini na ndio sheria sasa sasa uenda hili katika khasais za mtume walianahu law futi hadha albab law utafunguliwa mlango huu latanafasa nnas fi dhalik watu watashindana wasara kullu insan yuhibbu an yuj'ala tahta mayitihi qatifa ahsan min al-ukhra itakuwa sasa kila mtu atapenda aekewe chini ya maiti wake kitambaa kizuri zaidi hichi. Unaona kifungulia mlango huu. Ndio Sheikh akasema jambo hili kwangu mimi naona bado hapa lina utata. Sasa leo tukifungua mlango huu basi watu watazikana na vitambara vya kifahari kama alivyosema Sheikh. Mtu anunua labda cha 1000, mwingine 10,000, mwingine laki, mwingine milioni. Wa hakadha vile vile. Hatta takuna al-qubur mpaka itakuwa yale makaburi mawdhi al-mubaha itakuwa ni sehemu kama ya kushindane baina nas baina watu wa dara'i yambaghi an tusadda idha kana tufri ila amri mahdhur na hapa itabidi jambo kama hili lenye kuzibwa hasa hasa ikipatikana itapelekea katika jambo la haramu ndani ya kisa hii Allah a'lam tunarudi katika kauli ya Sheikh ni katika khasais ya mtume. Tusifungue mlango huo. Ndio kama Mtume sala salam katika khasais zake nyingine ni Mtume sala salam sehemu atakao kufa usiku hapo hapo. Sala sisi tungekuwa tufanya vile sisi ingekuaje? Ona, ingekuwa mtihani ukufa kusijana usiku hapo hapo ndani. Ona. Pandi usiku hapo hapo ndani. Ingekuaje sasa? Lakini ikawa nini kwa sababu mtume wa Allah ni mmoja tu pekee yake. Unaona pale pale. Lakini watu ni wengi. Sijitoelewa, tuelewa. Naam. Na sehemu nyingine kama tuelewana, hawataki kusikia hivyo. Si watu wazima bali. Sasa kama watu wazima ndio nini? Mbona ukienda driving ukienda kufundishwa kule ama kenda skuli kule secular, ambiwa umeelewa ndio, nimeelewa. Sijaelewa mwalimu. Naye mambo ya kipuzi haya. La mahallahu min al-i'rab hayana lolote duniani tu kwani kupeleka gari vizuri ndio upata thawabu hiyo ni shawazi ile upeo ujinga kiasi hichi. Ikiwa hali ya Uislamu imefikia hii, basi ajipige takbira nne ya maiti. Hawafaya wamo tu na maswali marefu, hawajui enda wapi. Tamona mtu anataki ni kabisa paka yafika kitovuni huko, enda wapi wewe, afikishika paka kooni pia. Leo si waona watu taki ni kabisa, wanyoa ndevu. Mwambia ndevu haifai kunyolewa, akwambia ah, lakini Imam Shafi bana, Imam Shafi anjuzi wapi? Kitabu gani Imam Shafi anjuzisha? Sawa watu bana. Naam. Sheikh akasema sa'il akauliza, sema as-su'al ath-thalith wa 60, swali la 63. Hal hunaka dalil, je kuna dalili, yathbut, yenye kuthibite, anna sahabata, hakika masahaba, ankaru, walikataza, wadu al-katifa ala shakran, wama sihatu sanad anna sahabata akhraju hadhi al-katifa. Sheikh swali kama lililotangulia, sema je kuna dalili imethibiti kwa masahaba walikataza jambo hili la kuweka kile kitambara, na je kuna imesihi sala kwa masahaba kuwa aliondoa jambo kama hili. Sheikh akasema la a'lam an hadha shay'a, sijui katika jambo hili chochote. Na hii yaonesha tawadhu ya Sheikh rahimahullah. Ikiwa mtu hujui, hata kama ni alim, sema mimi sijui. Usijiingize katika mtihani. Ushaulize jambo fulani hata mbele za watu, sijui bana. Lakini leo na mimi niko ndani ya studio, radio au niko ndani ya TV. Naulizwa maswali afu sijui. Watu wataniona vipi? Ona sasa hiyo. Iblis sasa. Watu wataniona vipi? Ajibisha. Kumbe apeleka watu katika njia za vichochoroni. Apoteza watu. Kwa nini? Kwa ujinga wake. Lao angetulia pale pale ni heri. Jamaa atasema yule shekhe, kwa sababu watu wanasikiza live. Ndole Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yule bwana khariji ibadhi, yule khalili yule wa Oman, yule alivyotaka kujadiliana naye Ibn Baz, akaambia Ibn Baz stesheni zote ziweke live, tufanye naye mjadala, kwa sababu yule mpotofu yule mpaka sasa ana upotofu wake. Maibadhi ni katika makhawariji. Asa yule Sheikh Ali Nasr Faqihi hafidhahullah akamfanyia raddi katika masala matatu. La kwanza, waumini kumwona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama